اسی طرح مشہور آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پانچ حیثیتوں میں، شاہد سب سے پہلی، مبشر بشارت دینے والے، راست گو ان کے لیے بشارت، کج رو ان کے لیے خبردار کرنے والے، اور داعی اللہ باذنہ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، بس سراجا منیرا اور ایک روشن چراغ. تو یہ شاہد، یہ شہادت، یہ ہے در حقیقت کار رسالت کے لیے اہم ترین اصطلاح، اس کو نوٹ کر لیجئے. قرآن کا اصل فلسفہ شہادت کی ہے. یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدًا بِشَهِيدٍ، شہید کھڑا کریں گے گواہ. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا، ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا. انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نبوی کے آداب ہیں وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں. 41 آیت پر پہنچ گئے، فکیف جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. علی علی، کیا ہوگا اس دن جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور. جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا، حسبک، بھائی بھائی بس کرو. اب انہوں نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یہ ہے شہادت، شہادت علی الناس. اچھا، اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے؟ زبان سے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے ٹو انٹر ان ٹو اسلام. کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے جیسے ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا. ایک ہے دین کی، پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے داروں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.